رضی اللہ عنہ ورطا اپلا خبر آوا سیوان آغی کم بختان ورطا داوئے چی داوخا چا ملکڑا نو بس منگ کب لئی او کزا منگ اولاد کب لئی لونہ کب لئی بیا خو پا الفلامو ڈیرو یاو نها پاکے غٹ غنڈگانو بدماشانو پاگے نهو کے بیا دو اگا یاو تن تیوی چرا لکا راشا بس دا اوخا ملکانو که بیا ماخ لی اور کنا یعنی اگا پختو کی جی کم کنزلی ری اگا بیا نظم آسا میں پا دینا راز دا خبر اگرانا گیا ما سکار دیوی چی اوخی خوال ازم دائی کی او دو یونم مصداو دا بنم قدار دا دیر کم بختانو وی منگ دیتا تیاریو لالچ والا ورک چی لالچ والا کلا ورک ندیو سوخی پسیزی دوخی لاری خو معلومی یو ورطا یو زیناس تے گھر شاتا اور بل ورطا بل زیناس چی دی مزدان پا خوابانی دا او خرالا ندی پی غش ویشتا و پخپا باندی ویشتا آخو طاقتور والا وانا و دا بل خدای والی اور پسی پاسد اللہ وی دا دنیا دا تمام مخلوقاتانا بدبختا رست آخری پارا کی رازی قد سی اشقاها دا لفت چی طولو کی بدبختا بدکردارا اگر آپاسی دا او دا اوخ املک اگر والا دا اخپی غسی کلی اور چی اخپی والا سنگ غسی کلی نو بیای زبح هم کن دا اگر بچی او تختید خواکی غر وغیت ہوتا حضرت صالح علیہ السلام نو راغے یو تنو تا اطلاع کلا چا اوخ خو فلانی ملکلا او وخ خلق اوخ والی تقسیم اکلا بیای بچی سشو بیا غتی ندی غر تا تختی دلی ری حضرت صالح علیہ السلام چی کل راغ ناغا بچی دستر گو نا اخ یا بیدلی دری آوازو نا اکرن او کم کانی نا چراغلی و اغا کانی تا بیا لار خبر اخلاص شو حضرت صالح علیہ السلام دی تو ہوئی چی تاسو غدیر زیاد ظلمو کو ما تا تویلیو خو تاسو منینا نا اس پا تاسو بانی دا اللہ عذاب رازی دا اللہ عذاب با دا سی رازی بازی روایتو کی چی دا شروع پر از باندی ستاسو مخونا با زیر شی زیارت پر از باندی بسری شی او د جمعه پر از با مخونه تور شی او د خالی پر از با طول ختم شی دا نخی ورطا خود بازی زیارت جمعه افتا یاده بازی بود جمعرات جمعه چه کلا دای دی تاوی ندیخ پل میست که مشوره اکڑا چه را دا عذاب پا منگ رازی کنا نکا عذاب نرازی که رازی را بانده عذاب پر راش دیر زان نمخی کهو دشپے با ہم لوگوں کو اور حضرت صالح علیہ السلام ممون شہید پا دیر آدبانے بازی بدبختان راغلیم دی ملائکوں پا کانو باندی فیشتی دی پا کانو باندی سرنے علامات کری دی پوینو کے لئیت فیت بلکہ بازی وہی جمع کریم دی ایل پر دعوت زار کری چکلت اگر لنبائی رس شوا مخونت دی زیر شل نبیا والو لیٹول دی صالح علیہ السلام کوشش کی چوس من خواسم رو خوراش آغا سو خودش بید آغا سی چلو شو بیا درازی اور پسیدی طولو دغا تلاش شروع آغای زان لے ازایتا محفوظ دلی و محفوظ مکان کے ناس تو دا زیارت پر از باندی دا دی آغا مخونا بیا سر شو چی کل زیر شو مخونا دا زعفران نزیاد زیر کور کمن نزیاد زیر او چی سر شنو دا وین نزیاد سر او پا بلا رز باندی تور شنو دا یو دا خوصا خیری رز دا انتظار کئی چا عذاب پا منگ رازی سنگ عذاب رازی اللہ تعالیٰ پی زلزلہ روستا اور دارنگی دا پاس نئے پی چگو والے جبریل علیہ السلام اور دیرا خطرناک ہے چگو اور ریبانان دا غسی قلتا پا خپل خپل زینی چس حکم زیو انتا مردہ شیو صالح علیہ السلام سرد مومنانو نا اللہ تعالیٰ محفوظ کو اور محفوظ مکان تے لے گلے ہو نو دادرے مواقعات حضرت صالح علیہ السلام بیانی خودی دا پار دا عبرت تے چگور کم کسان دا پیغمبر مخالفت کی نا اللہ تعالیٰ پہ دا سے عذابون راولی چلے پیغمبر خبر سکنمانی دا سے عذابون پہ رازی خدا امت خوزان لخبر دا چلے چاپ برکت بانے دا سے عذابون نسلے اغا بلکل محفوظ دے ورندی وقت کی بسس شیو دا کم حالات دی باغی کی یو یو گناہ پا منکی دا طول را جمع شیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى سَمُودَ وَأَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ مُنْغُلِگَ اولاد دا سمود تا دیتا سمودیان وی سمود نو سمود پا غد آد و سمود دوال رون دی دا لان دے اولاد دے رست رست دا قومون راغلی دی إِلَى بَنِي سَمُودَ اولاد دا سمود تا منگ سوکو لگا صالح علیہ السلام ری اولاد تے لے گلو سموت خو دیر مخ کی تیر شوی دے لیکن نکا پا نمبانی و قبیلہ یادی کی کنا اخاهم حق نسبی دا دوی قومی دا دوی رور دا دوی صالحا صالح علیہ السلام دا دی نسبی دے اخوت نمراد اخوت پہ اعتبار دا نسب سر دے پہ اعتبار دا قومیت دین سر نا دے خوزان دا غی دین خوزیدہ ہو قال نو حضرت صالح علیہ السلام دوی تسوی یا قوم زما قوم اعبد اللہ اللہ تبارک و تعالی تاسو واحد لا شریک من ہے چا اللہ سر گر سوک شریکان نشتا مالکم نشتر استاس و رپارا من الہ معبود حق دار دا بند گئے غیرہو سیوا دا اللہ تعالی نا دا اللہ نا سیوا بر سوک استاس و رپارا معبود لا غیر اللہ سے جواب بر اب شرم مننا واحدا نتبعوہو آیا منگ دیو انسان اتباو کو دا صالح علیہ السلام خبر او منو او قدامو من لانو انا اذا لفی ضلال و سور بیا خوبا منگ سخلے ونتو گمرائے خطا کمنگ یو تن پس روان شو من خو لیونی یو سعر وی جنون لیون توب تا او من با گمراه یو بدا نمنو او غلقی علیه ذکر من بین ناز من پمیس کی ایلا پیغمبری دل رات لا ایلا دے پیغمبر کی دا بل سکنو بلکل بل هو کذاب اشیر دا خو سخترین در او جن دے صالح علیہ السلام ورتسو یو دی ورتسو دی جواب تا خود قوم گورا سما غلط جواب ور کئی کچرتا من دا دے تباو کنو من با لیونی یو اور دارنگی پا دی دمرا مخلوقات کی صرف دیتا نبوت ورکولشو اور دروغ جند دا سخت ترین دروغ جند حضرت صالح علیہ السلام تا دا سی نسبت لیکن پرون تا استمالی چا دا پیغمبران شیون زان لگی اگئی خسکی گی نا نرمی سر جواب ورکی قد جاعت کم بینتن پا تحقیق سر را لتاستا بینتن اخکارا معجزا پا صداقت زما باندی چاگا پیدا کی دل دکو خید دا کانی ندی رس داغی تفصیل قد جات کم پتہ کی سر رال تاسو تا بینتن معجزہ کارا پس صداقت در رسالت زمان من ربکم در طرف در افستا سنا دلیل موجود دے اغسری حاضی دادا حاضی مانا دادا ناقت اللہ اخد اللہ ددی نسبت و شدار تشریف کعبت اللہ دے مسلط مسلن دا سدلتم دا نسبت دار سدہ اللہ دی اللہ پیدا کری دی و چونکہ دیدہ پیدائش دے کنے ظاہری اسباب نہ خلاف ہو زکہ نسبت چاہتا ہو شو باری تعالیٰ تا دارے کو شو دریو خی نمور شتو نئے پلار شتا خارق عادت دکانی نا اللہ پیدا کری دے زکہ ناقت اللہ کی دا نسبت نہ دے لکم آیتن ستاسر پارا آیتن پدی حال کی چدائی و دلیل دے معجزہ دا اللہ دا او خطاسر پیدا کرا دے حال کی چدائی و معجزہ دا دلیل دے قدرت باری تعالیٰ و زماد رسالت رشتین والے فزروها اس ورتوائی چھ گو رہے ہیں ایمان خو مرا نڑو دا سمرا شفقت تے دیوخی تے سومو آئے خواہ کدی تم نقصان رہا سو بست بائے اور دانشتا چھ تاسو بولا پندان را چلوئے چھ ترالا ٹانٹے اور ترالا سرے واخو دانشتا فزروها پریدے داوخا تا اکل فی عرض اللہ چھ دا اللہ پا دیز مکہ کی دا خوراک کئی عرضی چھ خپل انتظام با پخپل کئی اللہ والا اسباب برابر ہے تاسو لما بندی کوئے مولا ٹانٹے رالے بے غم ہو سے و یو خبر ادا ولا تمسوها بسوء مرسوا دیتا نقصان دا یو ٹکے بکوائے چی دیتا با تکلیف نرسوائے کدیتا مو تکلیف نرسو نو بر ڈینڈا چیو پام کوئے گورے خدی خوالا مرسا فیا خوزکم ابنی ستاس لرا عذاب نلیم عذاب درنا کدیتا مو سوئی بخلے ورطا داویلیو آداب ورکر تعلیم ورکر چی بیا با گورے تاسو تبائے اور رک پائے وزکرو یاد کہتا سو ستا نعمتو نیادے اس جالکم خلفاء چہو گرزول اللہ تعالیٰ تاسو آباد ان کی دزمکی من بعد عادن پست حلاق دا قوم عادن عادیان حلاق لہ آغا خطے تاسو لدر کری جہدہ دونس تاسو شو بنگلیس تاسو شے عرص تاسو تفاتی شو وبوعکم او زید درکر تاسو تا فی الارضی پا دزمکہ کے مانا تاسو اصول ہے ہم داغی خلق پا جہدہ دونو پا کورونو کے قرار در لدر تتخذونا چی تاسو جوڑوائی من سہولیہا پاغا میدانوں نو دا غزمکی کی پاغا نرمزمکی کی دا میدان ندے ہموار میدان قصوراً بنگلی و محلونا لویلے مانائی جوڑوائی لسچتا و سوار لسچتا و دوچتا دا خو تاسو لگے ایزان لجوڑوائی گورا پا دی باندے دی منع نیشتا خو دی سر زلط علل نیشتا آیت نصاف دیتا کدا سے عبادی نان لکا ہے خو زلط علل ورسر نیشتا جب بس کخیری بنگلی دا و کخیری بیٹکتے و کخیری داری و کخیری داری نن څنګه ورسره سلام ته کسان له جوړ پاتې شان بیا کرامو ته دی وجنه منع کړی خیر دا ځان نه پات من سہولها پا میدانی علاقو کی قصوراً بنگلی اور محلونا محلونا زان لجو کاری دیتا کناغ دیں گے او محل جو وتنحتون الجبال وتراشی تاسو غرونا لگیا ہے غرونا تراشی اس کو لگیا ری دی سر آلات تی کنا پاغی بانے دا غرونا تراشی اغرونا مداسی وتراشی تا غٹ کانے راشی ناغ پریدی بلزی شروع سڑکل تتاو کی ناغی با پلاسو بانے گورے دا کرنو کل دا سی طاقت ورو شاولی چکم کار کئی دا کار آغی پخپل کار پخپل ٹولی شاولی وی او دا سی مضبوط مضبوط دیتے جتنو وتنحتونا او تاسو تراشی یعنی کنے الجبال غرونا بیوتن دا پارد کم رو جوڑولو الک غر کی گورے کتا تاسو نو الک تاسو چتا کنال کور جو غر کی دیم سو کتا کنال کور اور کتا کنال کور پر چاپلار جوڑ کی جوڑ بکای پکی اتمر کون تا زای پکی سو نشی کر دے سرے بیوت وی دے بیوت ای کمرو مخی قصور لی محلونا پدی میدان باندې تاسو داسه وګر دے وګر دے چکم ز استڑی شیل تا خفت کی دی وی دا ټول زم دغه سی مسئلہ دا گورے غر کی نکی کی دا کنے سرے لفظ بیوت ذکر کدا دے سلا جوڑو دے خدای سمرو ورن اور کڑو لگ لگو کر ایو خزر علی پیغمبر تے دعا را تو کوی زما بچی نہ پئی بس ما شمان مرش دوارا تو بیا بستر ما شمان بچی چې مری د سو کال وی د درو درو سو کال شمه شمان بچی امرش وای گئے نو د یو نو زمرو د درو سو کال هغه کوشنیان دی ما شمان بچی دی بابا ګان به د سو کال دی نو چې کله تمره عمر د چاوینه بیا بسنګ کور جوړی د خټه کور و جوړی چې باران شي بس بیا بیر چاړه مکړی چې بلای پر وته دیوال پر وته ګوټکی پر وته نه چې د چا عمر ډیری نو ځان له مضبوطه آبادی جوړی ناغه مضبوط آبادی دا و چې په میدانی دغه کې بیلولې بنگلې جوړې کړې او په غرونو کې بیزان کمرې جوړې کړې په دې پوهېږي دا ورسره معلومه تنزیل وایي او یې ان بیوت الطین لما ما كانت طبقا د خټو دا کورونه نه پاتې کېدل مدته اماره هم چې څومره عمرونه الله دی له ور کړو د خټو کورونه خو دمره پاتې کېدل او چې یو سړی 1500 ورش 400 کال عمرې دا خټو جنگله جوړه کړې خدای دې رحم وکړي 1500 کال چې وینې په راشي درلې په دویم کال دی ورنه کته ورزولي نو زکه دای ځان له داسې جوړول ښه فذكروا یاد کئ تاسو اعلی الله نعمتونه د الله سمره احسان در سره کړی دی ولا تاسو مگر زه تاسو فی الارض پزمکه کې مفسدین رانه کون کی رانه بنه کوي ها مفسد وی رانی کون کی تاسو شرک سره فساد سره نور گناهونه ور رانه ونه کوي دا عصو وی لکی کی سخ فساد دا ولا تاسو سخ فساد چې بدترین فساد دا غینه نور نی داسې بنه کوي چکلا حضرت صالح علیہ السلام دم رخ کلے بیان دی تو کو قال الملأ الذين نو قطانو ملأ در تیار دی کنا قطان الذين قطان استكبروا چا گئی لوی کولا زان لے گنا زان لے گنا من قومه اذا قام ددنا دد قوم کی چکم قطان و زان لے گنا زان تے پیدا سے گتنی سلا کنا کلا کلا دا چودریان مودریان جی کنا کئی زان دی رچت گنی چمنگ داسی ولا قتل خون زدا گندا گئے کندو دا وسنګ داسې ته خبرې ته ځان نه زه داسې ما زه داسې نه حضرت علی صاحب ورته وایي چې ته خپل ځان په وګوره سنه پیدا یې کله چې خلکو نه ډډې ته شه بیت الخلا ته لاړ شه ته وګوره دغه ځای سي او د هیټې میس کې د مېدې سره ته د ګندګۍ ډېران یې څه شی ګرځي ته ته تکبر لایې کې چې ته تکبر کوې تکبر ګورې سړی دې ځان ته وګوره لې تکبر کوي الذين استكبروا حق کسان چې هغه ځان لوی ګڼلو د ایمان ډولونو نه په حضرت صالح علیه السلام من قومه د قوم د دنه چاته وي للذین حق کسان تا استضعفوا چې دې کمزوري غړلې شو د وجه د قربت او د افلاس نه خور پړکو ایمان وروړو نو دا قربت او د افلاس د وجه نه به دې کمزور چې دا لازم خلق دی لگا دا سری او دا سری اوس هم دا شیشتا هغه زمانہ کې هم اوس هم شته چې لغون ته درنه کمی کنه نو ته به چې بس دې خپې سره راخکم نه تکبر مکه او غرور مکه اندغه کسان دي چې د دین خدمت کوي چې کم سړی د دین خدمت کین او غته داسې نسبتونه بیا مکه اوس ته ضعیفو چې کمزوري ګڼلې شو دی ولی کمزوري ګڼلې شو د وجه د قربت او د افلاس او د عاجزانا چې عاجزانو اگر چې شاهزادګانو خو عاجزانو نو بس نو خلکو به ورته سپک کتل اوس دلته چې سړی سره پیسې ټکې نی نو کاغه ته دنیا چې دی کنه یو ذهین وي یو عالم وي یو متقی وي یو دیندار سړی وي او دا نور خلک پروا کوي هغه وګورې سمجھای کی کنه دا غټونی په کناسته کنه شرابیان دی ملایانو پسې څنګه خبرې هغه خبرې کې نو مونږم دي ځنه او پسې تاړي ټکو شاه مسی دین نه خبر دین نه خبر خطا سمایې زلوی دي موږ مثال د ګړو دی چې چا کو دا خو زول د شو طلاق پر بمنډو نور حقیقت ما حقیقت نه خبر کې سي لمن امنا دا کمزوري هغه کسان او چې ایمان وروړو د دینا اتعلمون تاسو یقین کوی په دې خبره اتعلمون سن تاسو چې پويګي اتالمونا تاسو یقین کوئے پدے خبرہ باندھی ایمان نوڑے پدے خبرہ باندھی ان صالحا چې حضرت صالح علی السلام مرسل من ربه را لګل شوی دی طرف در خپل نه الیکم تاسو ته الیکم ورسره وای تاسو دا یقین دی چې الله طرف نه دی مونږ ته راغلی دی دا خیال چې غنی دی وای چې نه دباو کې براش مؤمن دباو کې ناراضه قالو نا غی ورته وی او د الله بندگانو د دې رسالت او د پیغمبرای په باره کې زمونږ نه تاسو نه مکوای دا خو معلومه خبره ده ایمان پر راړای تاسو لا په کې زمونږ نه تاسو نه کوای الله شاب ایمان پر راړا دا خو دور د بوزو لري قالو نو دوی ورته وی چې ان بما ارسلا مونږ په هغه توحید رسالت احکام مسلک چې د کم راوړې دي ورسلې به چې را لګلې دي شوی نه پاغي مؤمنون یقین کوون کې یو مؤمنان یو مونږ بالکل پاغي ایمان دي قال الذين استكبروا هو حق کسانو چې ځان لوی ګڼلو دي ایمان راوړل نه په حضرت صالح علیه السلام ان بالذي بمنګ په هغه رسالت امن تم به چې تاسو به ایمان راوړل دي کافرون انکار کوون کې یو مونږ نه منو مونږ بالکل نه منو دا خبرې د مسلمانانو عاجزانو د دې په میاس کې وشوي بیا تاسو ته مې هغه خزو سپې سي مې سیو مو منلې اور چې کنه نورم څوک داسې مسلې ورته مخ کې کړې نو دا دوه بدبختان رالو او شي پسې وسو وایي فاقر الناقتان حلال کړو یغه او هغه خیال الکړه او له رختي والی چې را پریو ته خیال الکړه نسبت ټول ته ځکه شوې چې دا نه کسان دې سره کړو پدې کې دوه کسان دا کار کړي او نور ټول ور سره مرګ لري دا نه چې ته ور سره مخ کې چې لکه ته دا کارو کا بیا ورسې مان دې کړې ته ور سره ولي کړې واتو سرکشی وکړه دی ان امر ربهم د حکم در خپل نه سرکشی وکړه وقالو ورته یا صالحو دا کارونه موږ کړو نو بیارته او صالح علی السلام اعتنا راوړ مونږ ته بما حق اعظم قاعده نا چې ته یره مونږ چې ته مونږ یره د کوم عذاب نه دی مونږ یرولو کو خو مالا لکړه داسې بوشي لا عذاب راړ ګور مخه مونږ ته یا صالح صالح علی السلام اعتنا راوړ ته مونږ ته بما حق اعظم تعیدنا چه تایرو لمن داغی عذابنا فعلا لہولو دیدیو خسرا ان کنت من المرسلین کتر پیغمبران نئے تویز پیغمبرین او خبر بدا سینزاق عذاب دی پیش بس حضرت صالح علیہ السلام تی ڈڑی تش ادا سی با مخون زیل شی اسر بشی و تور بشی یا با عذاب رسی فاخذت هم الرجفتو انی سندوی لر زلزلی لاندیز مکن زلزلہ و دا سی زلزلہ نوا سم سلزلو دا سی ویجلہ کنے دا دار سرا پیوتا فاز بہو پس اگر دیدر دوی یعنی سبا کدوی پکورو نو خپلو کے جاسمین ملو پڑو کرو دکسی ہو او بس ملو شو جسو کم دوی آتا مردار شو دیکی او تانا بور غال دا غنم دیدے مکی ترا او بیا مکہ کی خواست محفوظ ہو چینا مکی دو حدود نو ہوتا نو علتا پا دادا سزارالا ابو رغال التا بیا خخ کلا رکی نبی علیہ السلامی حضرت کن صحابہ تاوی دادا ابو رغال قبر او پا دیکی رسرو یو نختم ور سر دا صحابه کرامو چې قبر وکنه سره سره غلخت یې کړو وس ویلی سلام هلو دې ودا غد ابو رغال قبر دار اوس دې کم ځای تیر شي دې نبی علیہ السلام سم رسول سره غلې الله تعالی خو یا قبر دار او پدې کې سره د سره غ چمټا د لخت او صحابه کرام اور پسې چون خط کنه اسې نه چې تاسو دې زیارتونو پسې چې راځي دا قبر نو ټولو پدې کې سره لخت دي اځه مولا جنازې وېسته خو بردا قبر نو نه لړوي ښا څنګه دې قبر نو پسې چې بس قران کوم راغلي چې سره لخت دي روان شه صالح علیہ السلام ته دی چې دای خبرونه من لا غته روان شه او سزا راځي نو پیغمبر خو مخکدي پیغمبر چې ترسیل تفاصات نه راځي هغه ته نه روان شه وقال ورته یا قوم ای زما قوم لقد ابلغتكم ما رسول تاسو ته رسالت ربي احکام در خپل ونصحت لكم او نصيحتونه مې وکړه یعنی خیر مې ولټول تاسو لپاره ولکن لا تحبون الناس لیکن تاسو نه خوښوي نصيحت تهون کی خیر خوا خپل نه خوښوي زه خو تاسو خیر خوام و زما خبره مومنن چې ونه منل بس عذاب در باندې راځي او عذاب تراغه ټول مو وای لا سمود علی کله مونږ اولاد سمود ته قاهم قومونه سبي د صالحان صالح علی السلام قالو وی صالح علی السلام یا قوم زما قوم او عبد الله بندگی کوي د الله تعالی یعنی ایمان په الله باندې راړې رسته بندگی کوي مالکم نشتر استاز پارا من اله سوق متصرف مددگار حقدار د بندګي معبود غیره علاوه د الله تعالی نه قد جاءت کوم بینه تن دال تاسو دلائل ښکارا یعنی ښکارا معجزہ په صداقت زما باندې من ربکم ذ طرف طرف تاسو نه اوس هم نه هذه داد ناقۃ اللہ او قد الله تعالی لكم آیا تاسو پر الله پیدا کړی دا په دې حال کې چې دا دلیل دی دا چا دلیل دی زما د صداقت یعنی پر رسالت زما باندې دا مستقل دلیل او معجزہ دی آیتن په معنا د معجزې او د دلیل سره فزروها پریده تاسو دا وکړه دا کوم دغه سي پریده تاکل فی ارض اللہ چخری دا واقع پر ازمکی دا اللہ ازمکر دا اللہ اوپر تاسو لکا پندان نرالا ہے خودی تسموائے ولا تمسوها مرسوه تاسو دیو کتاب سو تکلیف زخمی کوای ما فیاخذکم بنیسی تاسو لرعذاب علیم درناک عذاب بدر باندی راشی وذکروا یاد کئ جعلکم شوکر ذول تاسو اللہ تعالی خلفاء بعد ان کی رزمکی من بعد عادن پس تحلاک عادیان و نوبواکم او اللہ اصول تاسو یعنی زید ارکو تاسو فی الارض پزمکو دا غی پا کورونو دا غی پا علاقو دا غی کت تفیزونا چی جوڑوئے تاسو من سہولیها میدانی علاقو تا دیزمکی کی قصوراً بنگلی و تنحتون الجبالا او تراشے تاسو غرونا بیوتا دا پار دی چاد کمرو فذکرو یاد کئی تاسو علا اللہ نعمت ندا اللہ تعالی ولا تاسو مگر زی پزمکی کی مفسدین رانی کون کی قال الملو مشرانو آغا مشران استکبرو چی اغی زاندوئے گنلو من قومه د قوم د صالح علیہ السلام نه چاته ویل لذينا هغه کسانو ته استضعفو چې دای کمزوري ګڼل شي ول منامن منهم یعنی هغه کسان ته چې ایمان اورو د دوی نه اتعلمون آیات یقین کوي په دې خبره باندې ان صالحان چې صالح علیہ السلام مرسل من ربه رالې ګل شوی دی د طرف در خپل نتا ستا قالو نو دوی ورته وی ان بما ارسل به من بشک په هغه دین رسالت توحید چې دې پاغه رالې ګل شوی دی یقین کوونکی مؤمنون ایمان اورون کی یقین کوونکی قال الذين استكبروا يا كسانو چاغي تکبر کول دي ایمان نا ان بالذي بشكم باغدين او باغت پیغمبر امنتم به چتا سو ایمان روڑے دے کافرون انکار کون گیو فاقرنا قتال لك لدي غوخ وعطوا عن امر ربهم سرکشونا فرمانیو کدی دو حکم درا فلنا وقالوا دعوا يا صالح صالح علیہ السلام اتنا بما تعدنا روڑا حق عذاب چتا یری من داغین ان کنت من المرسلین کتدلی گلو شونے فاخذتهم الرجفه ونسلدي لرا زلزله فاصبحوا في دارهم مغرزدل دای فقرون خلق جاسمین مړ په ډوګرو فتولى عنهم روان شاه حضرت صالح عليه السلام رضوینا وقال ورته وی چې یا قومه زما قومه لقد ابلغتكم ما رسول تاسو ته رساله ربي احکام در خپل ونصحت لكم خير من لټو تاسو لپاره ولكن لا تحبون لیکن تاسو نه خوښوي الناسهم خير لټو ان کی خپل بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين سلورم واقعا شروع شو دین مکه ده حضرت نوح علیہ السلام او دا غید قوم دا حضرت حود علیہ السلام او دا غید قوم او دا حضرت صالح علیہ السلام او دا غید قوم واقعات بیان شل چی انبیاء کرام سمرا دا دید پارا خیر خواو لیکن دی بدبختانو دا پیغمبرانو خبرا انمنلا دنیا کے ہم ذلیل شو اور آخرت کے ہم ذلت اور رسوائی دا بددوی دا بدن جامعوی دا سلورم واقعا بیانی گی حضرت لوط علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام روارد کلاچ دا بابل خار نا حضرت ابراہیم علیہ السلام تلو عراق نتلو سفر کو حجرت کو نا حضرت لوط علیہ السلام ہم ورسر اللہ دعا انبیاء کرام دی ابراہیم علیہ السلام شام کے انعان علاقے کی پاتی کی گی او حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دے فلسطین او دغه طرف ته الله اولی غلو دے چې کوم قوم ته تلو نو په هر یو قوم کې سناکار اعمال داسې وی چې هغه سبب د پاره د عذاب دنیوي او د اخروی ګرځي دغه په دې قوم کې ډیر ناروا کارونه او خو په ټولو کې خطرناک کار داسې دوی کو چې د دینه مخ کې چرته هم داسې ناکار کار یو انسان کړو د دین مخ کې دا څنګه کار کار چې دای کم کار کې مشهور ګرځیدلو چا هم پر زمین باندې نو کړې په حیواناتو کې انسانان پرې دا حیواناتو کې هم دا څه کار نه وی دا کوم کار با چې دغه قوم والا کو یعنی بد فعلی د ناری نو سره لواطت چې ورته ویل کیږي او د دین علاوه دوی کی د ڈاکو مسله هم وا چې ڈاکی به کولی شوکی به کولی تقطعون السبيل بل زرازی مجلس کې بچناستو نو نهایت داسې کارونو اظهار به کو چې هغه نا گفتگو نو دوی کې ډیر ناروا ناروا کارونو اور دا یو مسله خود دوی ډیر خطرناک وا. حضرت لوط علیہ الصلات والسلام دوی ډیر زیات پریکل لیکن دوی صحیح لار ته نه راتل. حضرت لوط علیہ الصلات والسلام ورته وای چې دا تاسو کوم کار کوئ دا نهایت کبی بدترین کار دی، د دې سزا به الله دنیا کې هم درکې آخرت کې هم درکې، د دې نه توبه وباسه. او ما چې کوم دین راوړی دی هغه دین باندې تاسو عمل وکړئ، ایمان په الله تعالی باندې راوړئ. لیکن دوی داسې وو چې د دې خپل کار نه دوی رسته کېدل نه. حضرت لوط علیہ السلام ته یو ځل ملائک رالل د ښایسته نوجوانانو الکانو په شکل کې، دا بدبخت قوم چې کله خبر شو نو دوی د خپل عمل نه خو رسته کېدونکي نو. دوی راغلل، حضرت لوط علیہ السلام ورته ډیر نصیحت په دې موقع باندې هم وکړ. لکه وروسته به انشاءالله سوره هود کې د دې تفصیل راځي. دوی ونه منلو، هغه مېلمنو حضرت لوط علیہ السلام ته وویل چې فکر مه کوه، موږ ملایک یو، موږ انسانان نه یو، الله په دې باندې څنګه سزا راوستا. ځمکه یې پرې الټه کړه، جبریل علیہ السلام راغی. د دې چې کوم مرکزی خار او صدوم شپږو خارونو ته ویلې غلې شوی، هغه یې چې تکړه الټه کړه پی اور دارنګي دوی باندې الله تبارک وتعالی خطرناک کان ورول، داسې باران پی ورو چې داړو چې تشوي نو ټول الله ختم کړ. د دوی دا واقعیا دلته مختصر غونته بیانېږي. دې باره کې د حضور صلی الله علیه وسلم ډیر زیات روایت دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط. درې کرته نبی علیہ السلام دا لفظ ویلي دي چې په هغه مخلوق باندې د الله تبارک وتعالی لعنت وي چې کوم دغه کارونه کوي چې کوم کارونه د لوط علیہ السلام قوم کول، دا بدفعلی کولا. بچه بازو دی باندې د الله تبارک وتعالی لعنت وي. دا خیره سوق کوي حضور صلی الله علیه وسلم کوي، هغه چې کوم الفاظ دخلی نه وزي الله تبارک وتعالی باغې مهر لګي. نو په داسې کسانو باندې چې کدی توبه د خپل بد عملی نه ونباسي نو د الله تبارک وتعالی لعنت په دوی باندې دنیا کې مراخرت کې هم. حضور صلی الله علیه وسلم نه یو بل روایت ته چې سلور داسې کسان دي چې هغه سحر هم د الله په غضب او قهر کې دي او بیګاله هم د الله په غضب او په قهر کې، یعنی 24 ګنټې د الله غضب او قهر د دین لری کېږي نه، او دای په دې غضب قهر کې اختری. ابو هريره سے تپوس کئ، من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا کوم کسان دي؟ قال المتشبهون من الرجال بالنساء، یو هغه کسان دي نارینا چې د حلیا د زنانو اختیاری تشبیه د زنانو سره کوي. والمتشبهات من النساء بالرجال، بل هغه زنانو